ธรรมปราศาสตร์และตะโบกขรณี253อานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราน่าจะขุดสะโบกขรณีมีระยะห่างกันสะละร้อยชั่วธนูที่ระหว่างต้นตาลเหล่านี้แล้วรับสั่งให้ขุดสะโบกขรณีมีระยะห่างกันสะละร้อยชั่วธนูที่ระหว่างต้นตาลเหล่านั้นสะโบกขรณีเหล่านั้นก่อด้วยอิฐสี่ชนิดได้แก่อิฐทองอิฐเงินอิฐแก้วไพฑูรย์อิฐแก้วผลึกสะโบกขรณีเหล่านั้นแต่ละสะมีบันไดสี่บันไดแบ่งเป็นสี่ชนิดคือบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วไพฑูรย์บันไดแก้วผลึกบันไดทองมีลูกกรงทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินบันไดเงินมีลูกกรงทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทองบันไดแก้วไพฑูรย์มีลูกกรงทำด้วยแก้วไพฑูรย์ราวและหัวเสาทำด้วยแก้วผลึกบันไดแก้วผลึกมีลูกกรงทำด้วยแก้วผลึกราวและหัวเสาทำด้วยแก้วไพฑูรย์สะโบกขรณีเหล่านั้นมีรั้วล้อมสองชั้นคือรั้วทองรั้วเงินรั้วทองมีเสาทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินรั้วเงินมีเสาทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทองพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่าในสระโบกขรณีเหล่านี้ทางที่ดีเราน่าจะให้ปลูกไม้ดอกเช่นนี้คืออุบลปทุมโกมุตบุญทริกอันผลิดอกได้ทุกฤดูกาลไว้เพื่อมอบให้แก่ทุกๆคนไม่ให้ต้องกลับมือเปล่าจึงรับสั่งให้ปลูกไม้ดอกเช่นนี้คืออุบลปทุมโกมุตบุญทริกอันผลิดอกได้ทุกฤดูกาลไว้เพื่อมอบให้แก่ทุกๆคนไม่ให้ต้องกลับมือเปล่า254ต่อมาพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่าที่ขอบสระโบกขรณีเหล่านี้ทางที่ดีเราน่าจะตั้งเจ้าหน้าที่นหาปกะประจำไว้ให้ทำหน้าที่เชื้อเชิญผู้มาแล้วให้อาบน้ำจึงทรงตั้งเจ้าหน้าที่นหาปกะประจำไว้ที่ขอบสระโบกขรณีเหล่านั้นให้ทำหน้าที่เชื้อเชิญผู้มาแล้วให้อาบน้ำจากนั้นท้าวเธอทรงดำริดังนี้ว่าที่ขอบสระโบกขรณีเหล่านี้ทางที่ดีเราน่าจะจัดสิ่งของให้ทานเช่นนี้คือข้าวสำหรับผู้ต้องการข้าวน้ำสำหรับผู้ต้องการน้ำผ้าสำหรับผู้ต้องการผ้ายานสำหรับผู้ต้องการยานที่นอนสำหรับผู้ต้องการที่นอนสตรีสำหรับผู้ต้องการสตรีเงินสำหรับผู้ต้องการเงินทองสำหรับผู้ต้องการทองจึงทรงจัดสิ่งของให้ทานเช่นนี้คือข้าวสำหรับผู้ต้องการข้าวน้ำสำหรับผู้ต้องการน้ำผ้าสำหรับผู้ต้องการผ้ายานสำหรับผู้ต้องการยานที่นอนสำหรับผู้ต้องการที่นอนสตรีสำหรับผู้ต้องการสตรีเงินสำหรับผู้ต้องการเงินทองสำหรับผู้ต้องการทองไว้ที่ขอบสระโบกขรณีเหล่านั้น255อานนท์ครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคหบดีถือเอาทรัพย์สมบัติเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะได้กราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าทรัพย์สมบัติมากมายนี้พวกข้าพระพุทธเจ้านำมาถวายเพราะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเท่านั้นขอพระองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิดถ้าเธอตรัสว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายนำทรัพย์สมบัติมากมายนี้มาเพื่อเราด้วยพลีอันชอบธรรมสิ่งนี้จงเป็นของพวกท่านและจงนำกลับไปให้มากกว่านี้ เมื่อเท้าเธอทรงปฏิเสธพวกเขาจึงหลีกไปอยู่ณที่สมควรแล้วปรึกษาหารือกันอย่างนี้ว่าการที่พวกเรานำทรัพย์สมบัติเหล่านี้กลับคืนไปยังเรือนของตนอีกนั้นไม่สมควรทั้งที่ดีพวกเราควรช่วยกันสร้างพระราชนิเวศถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงพากันเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะช่วยกันสร้างพระราชนิเวศถวายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท้าวเธอทรงรับด้วยพระอาการดุษณีท้าวเธอทรงรับด้วยพระอาการดุษณี256ลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบพระราชดำริของพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงมีเทวบัญชาเรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสหายวิสุกรรมข้าจงไปสร้างพระนิเวศชื่อธรรมปราสาทถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะวิสุกรรมเทพบุตรรับเทวบัญชาแล้วอันตรธานจากภพดาวดึงไปปรากฏณเบื้องพระพักของพระเจ้ามหาสุทัศนะเหมือนเทพบุตรผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นกราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะดังนี้ว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะเนรมิตพระราชนิเวศชื่อธรรมปราสาทถวายพระองค์ท้าวเธอทรงรับด้วยพระอาการดุษณีวิสุกรรมเทพประบุตรได้เนรมิตพระราชนิเวศชื่อธรรมปราสาทถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว1โยชน์ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างกึ่งโยชน์มีฐานสูงกว่า3ชั่วบุรุษก่อด้วยอิฐ4ชนิดคืออิฐทองอิฐเงินอิฐแก้วไพฑูรย์อิฐแก้วผลึกธรรมปราสาทมีเสา 84,000 ต้นแบ่งเป็น4ชนิดคือเสาทองเสาเงินเสาแก้วไพฑูรย์เสาแก้วผลึกปูด้วยแผ่นกระดาน4ชนิดคือกระดานทองกระดานเงินกระดานแก้วไพฑูรย์กระดานแก้วผลึกธรรมปราสาทมีบันได24บันไดแบ่งเป็น4ชนิดคือบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วไพฑูรย์บันไดแก้วผลึกบันไดทองมีลูกกรงทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินบันไดเงินมีลูกกรงทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทองบันไดแก้วไพฑูรย์มีลูกกรงทำด้วยแก้วไพฑูรย์ราวและหัวเสาทำด้วยแก้วผลึกบันไดแก้วผลึกมีลูกกรงทำด้วยแก้วผลึกราวและหัวเสาทำด้วยแก้วไพฑูรย์ธรรมปราสาทมีเรือนยอด 84,000 ยอดแบ่งเป็น4ชนิดคือเรือนยอดทองเรือนยอดเงินเรือนยอดแก้วไพฑูรย์เรือนยอดแก้วผลึกในเรือนยอดทองตั้งบัลลังก์เงินไว้ในเรือนยอดเงินตั้งบัลลังก์ทองไว้ในเรือนยอดแก้วไพฑูรย์ตั้งบัลลังก์งาไว้ในเรือนยอดแก้วผลึกตั้งบัลลังก์แก้วบุษราคำไว้ที่ใกล้ประตูเรือนยอดทองตั้งต้นตาลเงินซึ่งมีลำต้นเป็นเงินใบและผลเป็นทองที่ใกล้ประตูเรือนยอดเงินตั้งต้นตาลทองซึ่งมีลำต้นเป็นทองใบและผลเป็นเงินที่ใกล้ประตูเรือนยอดแก้วไพฑูรย์ตั้งต้นตาลแก้วผลึกซึ่งมีลำต้นเป็นแก้วผลึกใบและผลเป็นแก้วไพฑูรย์ที่ประตูเรือนยอดแก้วผลึกตั้งต้นตาลแก้วไพฑูรย์ซึ่งมีลำต้นเป็นแก้วไพฑูรย์ใบและผลเป็นแก้วผลึกสองร้อยห้าสิบเจ็ดอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราน่าจะให้สร้างสวนตาลทองคำไว้ที่ใกล้ประตูเรือนยอดมหาวิโยหะสำหรับนั่งพักผ่อนกลางวันจึงรับสั่งให้สร้างสวนตาลทองคำไว้ที่ใกล้ประตูเรือนยอดมหาวิโยหะสำหรับทรงนั่งพักผ่อน กลางวันธรรมปราสาทมีรั้วรอบสองชั้นคือรั้วทองรั้วเงินรั้วทองมีเสาทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินรั้วเงินมีเสาทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทอง258ธรรมปราสาทมีข่ายกระดิ่งแวดล้อมสองชั้นคือข่ายทองชั้นหนึ่งข่ายเงินชั้นหนึ่งข่ายทองมีกระดิ่งเงินข่ายเงินมีกระดิ่งทองข่ายกระดิ่งเหล่านั้นยามเมื่อต้องลงเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มอานนท์ดนตรีเครื่องห้าที่บุคคลปรับเสียงดีประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญย่อมมีเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มฉันใดข่ายกระดิ่งเหล่านั้นยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มฉันนั้นสมัยนั้นในกรุงกุสาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่นและนักดื่มร้องรำทำเพลงตามเสียงกระดิ่งยามที่ต้องลมเหล่านั้นธรรมปราสาทที่สร้างเสร็จแล้วมองดูได้ยากเพราะมีแสงสะท้อนบาดตาอานนท์ในศาสตการคือเดือนท้ายฤดูฝนเมื่ออากาศแจ่มใสไร้เมฆหมอกดวงอาทิตย์ส่องนภาอากาศมองดูได้ยากเพราะมีแสงสะท้อนบาดตาฉันใดธรรมปราสาทที่สร้างเสร็จแล้วก็มองดูได้ยากเพราะมีแสงสะท้อนบาดตาฉันนั้นสักธรรมบกขรณี259อานนท์ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราน่าจะให้สร้างสระชื่อธรรมบกขรณีไว้หน้าเบื้องหน้าธรรมปราสาทจึงรับสั่งให้สร้างสระธรรมบกขรณีไว้เบื้องหน้าธรรมปราสาทด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว1โยชน์ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างกึ่งโยชน์สัทธรรมบกขรณีก่อได้อิฐ4ชนิดคืออิฐทองอิฐเงินอิฐแก้วไพฑูรย์อิฐแก้วผลึกสัทธรรมบกขรณีมีบันได24บันไดแบ่งเป็น4ชนิดคือบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วไพฑูรย์บันไดแก้วผลึกบันไดทองมีลูกกรงทำด้วยทองราวและหัวเสาทำได้เงินบันไดเงินมีลูกกรงทำได้เงินราวและหัวเสาทำได้ทองบันไดแก้วไพฑูรย์มีลูกกรงทำได้แก้วไพฑูรย์ราวและหัวเสาทำได้แก้วผลึกบันไดแก้วผลึกมีลูกกรงทำได้แก้วผลึกราวและหัวเสาทำได้แก้วไพฑูรย์สัทธรรมบกขรณีมีรั้วล้อม2ชั้นรั้วทองรั้วเงินรั้วทองมีเสาทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินรั้วเงินมีเสาทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทองสัทธรรมบกขรณีมีต้นตาลล้อม7แถวคือต้นตาลทอง1แถวต้นตาลเงิน1แถวต้นตาลแก้วไพฑูรย์1แถวต้นตาลแก้วผลึก1แถวต้นตาลแก้วโกเมน1แถวต้นตาลแก้วบุษราคาม1แถวต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง1แถวต้นตาลทองมีลำต้นเป็นทองใบและผลเป็นเงินต้นตาลเงินมีลำต้นเป็นเงินใบและผลเป็นทองต้นตาลแก้วไพฑูรย์มีลำต้นเป็นแก้วไพฑูรย์ใบและผลเป็นแก้วผลึกต้นตาลแก้วผลึกมีลำต้นเป็นแก้วผลึกใบและผลเป็นแก้วไพฑูรย์ต้นตาลแก้วโกเมนมีลำต้นเป็นแก้วโกเมนใบและผลเป็นแก้วบุษราคำต้นตาลแก้วบุษราคำมีลำต้นเป็นแก้วบุษราคำใบและผลเป็นแก้วโกเมนต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่างมีลำต้นทำด้วยรัตนะทุกอย่างใบและผลทำด้วยรัตนะทุกอย่างแถวต้นตาลเหล่านั้น ยามเมื่อต้องลงเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มอานนท์ดนตรีเครื่อง5ที่บุคคลปรับเสียงดีประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญย่อมมีเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มฉันใดแถวต้นตาเหล่านั้นยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มฉันนั้นสมัยนั้นในกรุงสาวัตถีราชธานีมีนักเลงนักเล่นและนักดื่มร้องรำทำเพลงตามเสียงแถวต้นตาลยามต้องลมเหล่านั้นเมื่อธรรมประสาทและสะธรรมบกกรณีสร้างสำเร็จแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงเลี้ยงสมณพราหมณ์ทั้งหลายให้เอิบอิ่มด้วยสมณบริขารและพรหมณบริขารตามที่ต้องการทุกอย่างแล้วเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทพนวาลที่หนึ่งจบทรงเจริญฌานสมาบัติ260อานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่าเหตุที่เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ในเวลานี้เป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรมอะไรหนอทรงดำริดังนี้ว่าเหตุที่เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ในเวลานี้เป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรมสามอย่างคือการให้การข่มใจการสำรวมแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังเรือนยอดมหาวิโยหะประทับยืนที่พระทวารทรงเปล่งพระอุทานว่ากามวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับเพียงแค่นี้เถิดพยาบาทวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับเพียงแค่นี้เถิดวิหิงสาเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับเพียงแค่นี้เถิด261อานนท์จากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จเข้าไปในเรือนยอดมหาวิโยหะประทับนั่งบนบัลลังก์ทองทรงสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายและทรงบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกและวิจารสงบระงับทรงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขได้นามกายทรงบรรลุตติยฌานที่พระอริยสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วทรงบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่262จากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงออกจากเรือนยอดมหาวิโยหะเสด็จเข้าไปยังเรือนยอดทองประทับนั่งบนบัลลังก์เงินทรงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีกรุณาจิตทรงมีมุทิตาจิตทรงมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีเบียดเบียนอยู่ ทรงมีเมืองขึ้น 84,000 เมืองเป็นต้น263อานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงมีเมืองขึ้น 84,000 เมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงทรงมีปราสาท 84,000 องค์มีธรรมปราสาทเป็นที่ประทับทรงมีเรือนยอด 84,000 หลังมีเรือนยอดมหาวิยูหะเป็นที่ประทับทรงมีบัลลังก์ 84,000 บัลลังก์เป็นบัลลังก์ทองบัลลังก์เงินบัลลังก์งาบัลลังก์แก้วบุษราคำลาดด้วยพรมขนสัตว์ชายยาวลาดด้วยสักราชลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้างทรงมีช้าง 84,000 ช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงมีม้า 84,000 ม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นม้าทรงมีราชรถ 84,000 คันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโคร่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีเวชยันราชรถเป็นรถพระที่นั่งทรงมีแก้ว 84,000 ดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดทรงมีสตรี 84,000 นางมีพระนางสุภัทธาเทวีเป็นอัครมเหสีทรงมีคหบดี 84,000 คนมีคหบดีแก้วเป็นหัวหน้าทรงมีกษัตริย์ผู้สวามิภักดิ์ 84,000 องค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้าทรงมีโคนม 84,000 ตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้ทรงมีผ้าขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม 84,000 โกฎทรงมีสำรับพระกยาหารที่มีคนนำมาถวายทั้งเช้าและเย็น 84,000 สำรับ264อานนท์สมัยนั้นช้าง 84,000 ช้างมาสู่ที่เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะทั้งเช้าและเย็นเท้าเธอทรงดำริดังนี้ว่าช้างของเราทั้ง 84,000 ช้างนี้มาหาเราทั้งเช้าและเย็นทางที่ดีควรใช้ช้างของเรา 48,200 ช้างมาหาเราร้อยปีต่อครั้งจึงรับสั่งเรียกปรินายกแก้วมาตรัสว่าสหายปรินายกแก้วช้าง 84,000 ช้างนี้มาหาเราทั้งเช้าและเย็นอย่ากระนั้นเลยควรให้ช้าง 42,000 ช้างมาหาเราร้อยปีต่อครั้งเถิดปรินายกแก้วทูลรับสนองพระบรมราชโองการต่อมาช้าง 42,000 ช้างมาสู่ที่เฝ้าของพระเจ้ามหาสุทัศนะร้อยปีต่อครั้ง